się nam. Mamo, tato, określę, napiszemy wałem drugi list. Dalej, chłopcy, spieszmy się, pociąg czeka i wirze, a coś my zapomnieli na siostrę.